Rakata aila ya syaukon walitai batadar fata asyukon fa'ata itu ila habibi. Badi. Jajah, ulang. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaqa wa bi ghairihi ra'a ta'allaqa yabki yas'al khaliquhu fa atahu al wahyu fa asyraq. Qalbun bil haqqi ta'allaqa wa bi ghairihi ra'a ta'allaqa yabki yas'al khaliquhu fa atahu al wahyu fa asyraq. Iqra ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya taibatu jitu kisabah bi rasulillahi muhibbah bir raudati sakanat ruhi bi jiwaril hadi Muhammad. Ya taibatu jitu kisabah bi rasulillahi muhibbah birraudati sakanat ruhi bi jiwaril hadi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raku deh.